sırtına kadar soyunan bir kadın, ince elbiseler ve şire bezlerinden mintanlar, gömlekler yapan bir kadın, çıplak dolaşmış hükmünde olan bu kadın, bu kıyafetiyle, bu tavırıyla, bu edasıyla Allah'a isyan için açılan bir isyan bayrağından bir farkı yoktur. Cenab-ı Hak kapatın, gizleyin, örtünün dediği halde o açılıyor, dökülüyor, dekolte oluyor. Bu haliyle ne diyor? Ey Allah, sen istediğin kadar örtünün deyin. Ben seni Allah kabul etmiyorum, soyunup çıkıyorum. Kendi kıyafetimi sana isyan bayrağı haline kullanıyorum diyor. Böyle bir hale Müslüman nasıl razı olabilir? Mailat kendisi durmadan meylediyor. Ona buna bakıyor, müminat başkasını kendisine meylettiriyor. Bakmaya mecbur bırakıyor, dikkatini çekiyor, şehvetini çekiyor. Ruusuhunne teahminetil buh. Bu kadınların başları, saçları, kafaları teahminetil buhdi. Aynen devenin hörgücü gibi şekil şekil alır. Kuaför salonlarında kimisi saçlarını kabartıyor, kimisi taratıyor, kimisi döküyor, kimisi şişiriyor, kimisi her çeşit. Aynen tarif etmiş Resulullah. Arkasından hükmünü belirtiyor. La yedhullel cennete. Bu gidişlerinden, bu kıyafetle, günahlarından tevbe etmedikçe vallahi bu kadınlar cennete giremeyecekler. وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا Cennetin kokusunu Allah onlara göstermeyecek, tattırmayacak. Nazarlar ne kadar korkunç görüyor musunuz efendiler? Nazarlar ne kadar müthiş, nazarlar ne kadar mühlik, ne kadar muhlik bir hal almış bulunuyor. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bu hükümlerin hepsi göz üzerinde tekrar ediyor, görüyor musunuz? Göz üzerinde tekrar ediyor. O halde bütün gücümüzle, bütün gayretimizle bu hususa dikkat edip aile hayatımızı disiplin altına almaya mecbur bulunuyoruz. Kimseyi tahrip etmek için söylemiyoruz. Uyanmaları, duygulanmaları ve İslam'ı hayatlarına hakim kılmaları için söylüyoruz. Ve size tekrar ediyorum, siz de bu gayreti gösteriniz. Her defasında çeşit çeşit kardeşlerimizi bazı nasihatlara getirmeye veya buradaki nasihatları onlara dinletmeye gayret edelim. Çarşamba günü ikindi namazından sonra Beyoğlu Ağa Camii'sinde vaaz ettim. İkinci dersim oldu ve inşallah devam edeceğim her çarşamba ikindi namazından sonra. Kardeşlerimiz bir gayret ettiler. Bu çarşamba günü Ağa Camii'nde 15-20 tane şarkıcı, darbukacı, bilmem ne kadar çalgıcı hep camiye gelmişler. Getirmişler. Onlara uygun bir ders yaptım. Hepsi çıktıktan sonra tevbe edip tereddütsüz namaza başladılar orada. Hepsi şahit bu hadiseye. Elhamdülillah bir uyanma, bir dalgalanma, bir geniş çaplı bir intibah meydana gelmiştir. Yeryüzünün her tarafında günün meselesi İslam'dır. İşte Hoca Efendi'nin anlattığı gibi, Medine'de mekan tutan hocamızın söylediği gibi, Japonya'da, Kore'de, Hindistan'da, Afganistan'da, dünyanın her tarafında bütün Müslümanlar cıvıl cıvıl kayıyor elhamdülillah. Allah en kısa zamanda yeryüzüne İslam'ı hakim kılacak inşallah. Haftaya buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi uzak yakın kadın erkek genç ihtiyar. Şurada toplaşan, bekleşen, ağlaşan, dinleyen mümin kardeşlerime İslam hakimiyeti görmeden ruhlarımızı alma ya Rabbi. Yeryüzüne ve yurdumuza İslam'ın hakim olduğunu bize göster Allah'ım. Amin. Bize ya Rabbi. Amin. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, iç ve dış düşmanlardan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki arşa yükselen bir vecd ile buyurun. İman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. yurdumuz üzerinde, vatanımız üzerinde çeşit çeşit hesaplar için gençlerimizi birbirine kırdırtan ve öldürten kafir düşmanları kahru perişan eyleyen başımızdaki idarecilere İslam hidayetini nasip eyleyen silahlı kuvvetlerimizi İslam'ın bekçiliğine nasip eyleyen yurdumuzu yuvamızı parçalamak isteyen bir cümle düşmanlara fırsat ve imkan eyleyen İçinde bulunduğumuz kanlı hadiselerden, belalı, fitneli, buhranlı, sıkıntılı hallerden kurtuluşumuzu Kur'an'la nasip eyle ya Rabbi. Meyhanelerde şişelerin içinde hayatını harcayan, kumarhanelerde ömrünü tüketen, doğru yolu, İslam yolunu bulamayan bir cümle nasipsizlere İslam'ı nasip eyle ya Rabbi.